Kezdi sokkolom, jó napot kívánok mindenkinek, jó napot miniszterelnök úr! Mielőtt erre elmondanám a véleményemet, hadd mondjak el egy kis háttér magyarázatot azért, hogy miért is jöttem el. Hiszen tényleg sokáig gondolkoztam ezen, meg kell mondjam, nem szeretem a diktátumokat. Nem természetem. És mégis úgy gondoltam, hogy nincs jogom megfosztani a lakosságot, az embereket attól, hogy megismerjék az alternatívát. És úgy hiszem, hogy felnőtt emberek a hiúságukon túl tudják tenni magukat egy ilyen helyzetben, ezért vállaltam. De el kell mondjam, és nem hízelegni akarok, miniszterelnök úr, hogy sokan óvtak ettől a vitától, és azt mondták, hogy Orbán Viktor egy kiváló vitázó, jó előadó, kiváló szónok. Vajon jó-e az, hogyha én ide elmegyek? Érzem, hogy a sajt csúszik ki a számból. Én azért egy kicsit tessék várni. Mielőtt még teljesen kicsúszott volna a sajt, azért folytatnám tovább. És végül is, ugye, én azt gondoltam, hogy talán nem baj az, hogyha meglátjuk azt, hogy az emberek mit tartanak többre. Többre tartják-e a szónoki képességeket, és egyfajta színészi adottságot, és ez nem sértés, nem sértésképpen mondom, miniszterelnök úr. Többre tartják-e vajon egy szívből jövő, őszinte beszédnél, amelyik időnként esetleg akadozik? Ez a próbája. Ha megengedi, akkor... Bocsánat, nem akarok közbeszólni, nem akar-e válaszolni? Mert tehát itt is másról volt szó. Inkább csak egy kérdésem volna, hogy ezek után nekem szabad-e szívből beszélnem? Ez tessék, miniszterelnök úr, ha tud, szabad. Köszönöm szépen. Ez egy tanítani való vita antréja volt Medgyessy Péternek. Hát nem volt kérdés, hogy egy rendes vitában Medgyessy Péter megsemmisítő vereséget szenvedne Orbán Viktortól. De ezzel, hogy eleve így indított ebben a vitában, és magát az akadozó, de őszinte politikus szerepébe pozícionálta magával szemben, ugye a szónoki képességű színész, aki nyilván ugye nem őszinte, a róka, és hát Orbán Viktor még el is játszott ezzel a lafolytani hasonlattal, tehát amikor arról beszél, hogy a sajt csúszik ki a szájából, akkor ott ugye lényegében itt a lafolytani állatmesék világát idézte meg. Itt kétféle verseny zajlik egy ilyen vitában, és a Medgyessy Péter nagyon tudatosan ráment az egyik fajta vita megnyerésére, mert a másikban nincs nagyon esélye, és ezt már az elején kinyilvánította. A kétféle versengés az egyrészt egy meggyőzési verseny, másrészt egy azonosulási verseny. És az a szabálya minden vitának, hogy aki a meggyőzési versenyt túlnyeri, könnyen elveszíti az azonosulási versenyt. És ezzel a tanáccsal engedték el a think tankjei Medgyessy Pétert Orbán Viktorral vitatkozni. És végül Orbán Viktor jól meg is fogadta később. Igen, aztán mára Orbán Viktor már nem ez a akiről itt szó van, ez a jó vitázós, lágfertig, beleállós, jó szónok. Mikor volt utoljára, hogy Orbán Viktor egy cinkes helyzetbe, egy éles helyzetbe, egy kettő kimenetelű helyzetbe beleállt? Hát csak amikor a parlamentben arra kényszerítik időnként. Ugye ez volt az ígéretünk a 2002-es választási kampánnyal kapcsolatban, hogy ebbe még belehallgatunk, és akkor nyargaljunk át a 2006-os évre. Itt ugye Medgyessy Péter valóban sikeresen építette föl magát, ugye, akivel lehet azonosulni. Az akadozó beszédű, hiszen azért a magyar választópolgároknak a többsége az akadozó beszédű egy ilyen szituációban. És vele szemben Orbán Viktor, ami egyfelől felkészültségnek tűnhet, az itt beképzeltségnek tűnt. Tehát aki gyakorlatilag ami pozitívuma lehetett Orbán Viktornak 2002-ben, az sikerült Medgyessy Péternek átfordítania az ellentétévé. A magabiztosságból beképzeltség lett, és minden ilyen tulajdonságon végigmentünk. Ma már Orbán Viktor is az azonosulási versenyt akarja meggyerni, nem a meggyőzési versenyt. A meggyőzési versenyt már a zászlós urai folytatják. Erre mondtam, hogy meg is fogadta Orbán Viktor. Orbán Viktor ma már ezt az azonosulási versenyt játsza, és sokkal jobban áll a kezében a pörzsölő pisztoly, mondjuk egy disznó pörzsölésen, mint mondjuk a mikrofon egy ilyen nyílt vitában, vagy egy nyílt frontális helyzetben. A helyzet úgy áll, hogy az Orbán Viktor akkor tulajdonképpen az Orbán Viktor, mint showman, kimaxolta a maga szerepét, és tényleg végső pontig, a végsőkig tolta azt a fajta személyes meggyőzés modult, amiben ő nagyon-nagyon jó volt, nagyon erős volt. Majd aztán, amikor 2010-ben teljhatalmat nyert, átved lett egy teljesen másik szerepbe, és azt hiszem, hogy ő vele Gyurcsány Ferenc gyűlöltette meg a showman szerepet, és pedig 2006-ban, a 2006-os vitájukon, amikor Gyurcsány Ferenc egyszerűen gátlástalanabbul érvelt, és hát minden értelemben felmosott, a bénult, mint hogyha begyógyszerezve, vagy valamilyen módon bénultan állt volna bele abba a vitába Orbán Viktor, ott leomlott Orbán Viktor showmanként valós érthetetlenségének mítosza, és 2010-től egy reality hős szerepben tér vissza Orbán Viktor. Az archetípusait a showmannek és a reality hősnek úgy tudom meghatározni, hogy showman Barack Obama, reality hős Donald Trump. Hát, Orbán Viktor egy teljes értékű Barack Obama volt egészen 2006-ig, a 2006-os Gyurcsány Orbán vitáig, és 2010-től kezdődően egy fokozódó csapásszámú Donald Trump-á vedlett át. Szerintem a 2006-os kampányban Orbán Viktort már egy reality hőssé akarták fazonírozni, csak nagyon kezdetleges volt. A paródiáját csinálták meg. Ha emlékszünk rá, hogy egy ilyen barkója volt, és könnyéken steppelt zakója volt valahonnan a 60-as, 70-es évek fordulójáról. Ez a rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány volt, ami katasztrofális vereséghez. És kisembert próbált játszani. A nyomorult kisembert, aki eleve úgy érkezett a vitára, hogy ő most a nyomorult kisembert játssza. De a könnyékfoltos zakó az egyetemi tanár, vagy a művészfilmes. Aki rosszabbul él. Vagy tanuló. Magyarországon. Nem tudom, hogy akkor hogy volt. Én nem éreztem akkor, hogy rosszabbul élek. És 2010-től 14-ig azt éreztem, hogy jobban élek. A 2014-re, senki nem és most 2018-ról 22-re megint úgy érzem, hogy rosszabbul élek. Senki nem. A 2006-os az nem volt. Azért volt tévedés, tévedés, és buktak is rajta, mert 2006-ban pont nem volt igaz. Tehát 2002 és 2006 közötti időszakra pont nem volt igaz, hogy romlott volna az életszínvonal. Magyarország nagy lehetőség előtt áll. Több ezer milliárd forintot hoztunk haza Brüsszelből, és előttünk van az utolsó 100 év legátfogóbb fejlesztése. Hatalmas vasútkorszerűsítési programot indítunk. Fantasztikus dolog. Az Alföld jelentős részein rendbe tenni az ivóvízellátást. Fölújítani tereket, városközpontokat. Fölújítani több mint 1000 iskolát. Tudom, hogy mire van szükség ennek az országnak. Szavazzon Gyurcsány Ferenc új Magyarország programjára. Gátlástalan hazudozó. Ő tudja, mire van szükség ennek az országnak. 30 év Orbán uralomra. Arra van szüksége. 30 év illiberális uralomra van szüksége ennek az országnak. Köszönjük szépen, Gyurcsány Ferenc. Az a szép, hogy itt egy kocsiban megy, ugye, limuzin hátsó ülésén, a bőrülésen ad interjút, mert hát nem ér rá máskor, mert annyira dolgozik, hogy itt a kampány felvétel sem fog beleférni. Egy álinterjú, mert ugyan kitenné fel ezeket a kérdéseket, amikre pont jó egy kampányfilmben válaszolni. Egyébként ki? Batiz András teszi fel őket. Úgy, ki más? Át vagyunk verve, vagy hát nyilván ez egy kommunikációs eszköz, azzal, hogy hát őt el sikerült mikrofon végre kapnunk a miniszterelnök urat, és végre szakított ránk egy nagyon pici időt. A gyurcsányi kormányzás ebben újított nagyon sokat. Tehát amikor a kommunikáció lesz a fontos, sokszor fontosabb, mint maga a tartalom. Honnan olyan ismerős ez? Ahhoz méltó volt, hogy Batiz Andrást, ugye a Fókusz műsorvezetőt választották kormányszóvivőnek. Kormányszóvivőnek. Nagyon újító volt ebből a szempontból, és lényegében Orbán Viktor és a NER kormányzási stílusa az inspirálódott nagyon. Nagyon. Gyurcsány Ferenc emelte őket egy más regiszterbe, mint ahol addig mozogtak. Önmagában az a tény, hogy Batiz András lett a kormányszóvivő. Önmagában az, hogy a politikát elkezdték összeszoktatni, összebarátkoztatni a bulvárral. A bulvárt turnéztatták a politikában, és a politikát turnéztatták a bulvárban. Batiz András, akinek az emberek elhiszik, hogy megszületett Tordason a kétfejű borjú, hát ki más magyarázza el az embereknek, hogy hát most éppen 5 éves adócsökkentési programra van szüksége Magyarországnak, amiből 1 év adócsökkentés valósult meg, majd jött egy választás, és kezdődtek a megszorítások. És emlékezzünk rá, hogy azt hiszem Gyurcsány Ferenc volt az első magyar miniszterelnök, aki talk show-ban tűnt föl, ugye a Szulák Andrea show-jában beszélgetett, beszélgettek ugye a párkapcsolatukról, Kóka János is azt hiszem talk show-ban tűnt föl, amivel mintát teremtett, mert ezek nagyon bejöttek, ezek nagyon népszerű politikusi megjelenések voltak, mert ők nem beképzeltek, ők egyek közülünk. És aztán Rogán Antal lett a Fidesznek az első számú média celebritása, amelyik megjelentett a nyilvánosságban, később Orbán Viktor is föltűnt a talk show-ban. Sőt, hát Orbán Viktor megjelent a Cuki vagy Ciki gyerekekkel zajló Majka által vezetett Viaszat 3-as műsorban, ahol a gyerekek szavaztak arról, hogy Orbán Viktor cuki vagy ciki. És tudod, hogy szavaztak? Úgy szavaztak, hogy Orbán Viktor cuki! És ezt kiáltotta Majka, cuki vagy! És Orbán Viktoron látszott, hogy így vigyorog és örül a feje, hogy ő cuki. És akkor, amikor ezt néztem, akkor azt éreztem, hogy itt a politikával valami alapvető változás zajlik a szemem láttára. Ebben a műsorban mondta azt Orbán Viktor az Újpest Drucker Majkának, hogy Orbán, ugye maga, hogy ő előbb volt Újpest Drucker, mint fideszes. Akkor éppen Újpest Drucker volt. Én úgy tudtam, hogy Videóton szurkoló volt. Ő Vasas Drucker volt eredetileg, aztán Újpest Drucker lett, aztán Videóton, aztán Felcsút. 2006. március 19-e. Mikola István, Orbán Viktor helyettese beszél. Ha 4 évre nyerni tudunk, és utána, és Martonyi János professzor úrra nézek, utána mondjuk az 5 millió magyarnak állampolgárságot tudnánk adni, és ők szavazhatnának, 20 évre minden eldőlne ebbe az ország. Ne hagyja, hogy az önpénzén mások döntsenek az ön sorsáról. Ha a következő 20 évben nem ezt akarja látni, április 9-én szavazzon az MSZP-re. Hát az MSZP-re szavaztak, aztán mégis ezt látják 20 éven keresztül. Hát hogy van ez? Hát hogy lett ez? Hát hogy megszavazzuk akkor az MSZP-t, és akkor majd nem ezt kell látnunk 20 éven keresztül. Megszavazták az MSZP-t, és aztán nagyon is, hogy ez jött. Miért? Miért? Azért, mert az MSZP volt az, amelyik nem volt hajlandó azt mondani, hogy most gyertek 4 évig ti, aztán majd jövünk 4 évig mi, aztán majd megint gyertek 4 évig ti, és legyen ez az eliten belül egy konszenzus, és legyen ez a társadalmon belül is egy konszenzus, hogy mi így együtt vagyunk Magyarország. Nem. Nem. Ők nem Magyarország, amazok visszaválaszolnak. Ti meg akkor nem vagytok Európa, sőt nem vagytok a civilizált világ, tehát titeket egyszer és mindenkorra le kell győzni. 20 éves korszakot kell nyitni, amiben ti nem jöttök vissza soha többé. Na hát ez lett a következmény. Annyira meg akarta nyerni az egész országot Gyurcsány Ferenc, hogy akkorát hazárdírozott vele, hogy végül az egészet elvesztette. És a komplett MSZP asszisztált neki ebben. Amikor mindent a politika és a korrupció ural, amikor az állampolgárokat gyerekként kezelik, amikor az adóterhek elviselhetetlenül nagyok, akkor valamit másképp kell csinálni. A középosztály többet érdemel. 18%-os egykulcsos jövedelemadót, az örökösödés illeték eltörlését, egy normális Magyarországot. Mi másképp csináljuk. Hát ez volt az MDF-nek a kampánya, sikeresen próbálta megszólítani a középosztályt, mégpedig annyira, hogy a 2006 egyik nagy nyertese az MDF volt. És sokáig úgy tűnt, hogy lényegében betölteti azt a űrt, amit Orbán Viktor, az egy radikalizálódó Fidesz-szel, hogy kitolódott jobb oldalra, az MDF benyomulhat középre. Aztán persze jött összed, és mindent átalakított. Srácok, ha az SZDSZ-re szavaztok, levetkőzöm. Ugye az SZDSZ próbálta megszólítani a fiatalokat. Itt a kormánykoalíció kampányának három különböző iránya volt. Gyurcsány Ferenc képviselte a dinamizmust és az Új Magyarország programját, az ígéretes jövőt. Emellett ugye megindították azt a kampányt, hogy Mikolas Sándor beszédéből legyártották 2006, Mikolas István beszédéből legyártották 2006-nak a köteles beszédét, és az SZDSZ pedig a fiatalokat akarta megszólítani ezzel a hát mai szemmel eléggé problematikus választási kampányban. De nem csak mai szemmel, tehát itt a politika leszállítása zajlik egy olyan szintre, egy olyan aljadék szintre, nem csak arról van szó, hogy prostituálunk egy nőt, hanem meg nem arról van szó, hogy a szexuális ajánlattal teszünk vonzóvá egy politikai pártot, hanem hogy az embereknek a legalja ösztönvilágára bazírozunk ezzel, hogy leveszem a felsőm, ha rám szavaztok. Most ennél mennyivel aljadékabba kapsz egy zsák krumplit, ha rám szavazol? Hát Erdély Zsolt Superman volt az, aki az SZDSZ-nek a 2006-os kampányát gyártotta. Bravo! Kovács Pistikét köszönhetjük még. Ja, igen, hát a politikai év, pedofilia. Kovács Pisti volt a kampány. Politikai pedofilia minden. Születése a Kovács Pistivel, a cukiság. Ugye, delfin miért nem volt? Majom miért nem volt, hogyha ló, gyerekkel, ló. Ha gyerekkel akarjuk eladni a politikánkat? És az az érdekes, hogy az SZDSZ az ugye a szürke állomány pártja, tehát hagyományosan az értelmiség pártja volt a rendszerváltás után, a liberális értelmiségi, és... Volt honnan, és volt hova az ülleni. És érdekes, hogy akkor itt a csöcsös hirdetés, meg a gyerekkel való kampányolás, meg a gyerek szájába adni azt a mondatot a szlovák kislány mellett áll, vagy láttunk benneteket a tévében, nem ezt várjuk tőletek. Szerintem ez azért kemény, mert itt még az Orbán és a Gyurcsány még a Facebookra sem regisztráltak, az valami 2008-9, tehát hogy azt még nem értük el, hogy a social médiában vagyunk, de már egy csaj vetkőzik, az úgy tűnik megelőzi a sorban ezt a lehetőséget. 2010-re jelentősen szétestek az indulók. Azt hiszem, hogy én ott ábrándultam ki a politikából, megint ez megtévesztő lehet, hogy itt mégis beszélgetek veletek időnként róla. Készült az MDF jelöltjeiből, országos jelöltjeiből egy összeállítás a YouTube-on, ami nem kétséges, hogy egy rossz indulatú vagy lejárató összeállítás, de hát az a hozott anyag, amiből készült, azok mégiscsak az MDF országos indulói voltak. Valószínűleg ennél jóval többen voltak, ugye hány jelöltet kell állítani országosan. Ehhez képest ebben a 11 perces videóban, amit a YouTube-on találtunk, nincs több 25 embernél. Valószínűleg sikerült a szegények közül a legszerencsétlenebbeket összeszedni. Mi most ahelyett, hogy a 2010-es hivatalos MDF kampányfilmekkel foglalkoznak, ezzel fogunk foglalkozni. Ugyanakkor menteném magam abból, hogy ez egy rossz indulatú film, mert az a forgatott anyag, azt az MDF dobta össze. Nyilvánvalóan volt valamilyen választmányi, vagy ilyen, tudod, ilyen ülésük, ahová praktikusan, ha már úgyis az ország minden területéről megérkeztek az ottani körzeti jelöltek, akkor mindenkire jut 30 másodperc egy fotófal előtt, gyorsan mondja el, hogy miért támogassuk majd mi Bokros Lajost és az ő MDF-jét abban az évben, és hát szinte senki ebből a válogatásból nem készült egy értelmes mondattal, vagy nem készült a lámpalázzal kapcsolatos problémáinak a leküzdésével, amin hát nem tudom, hogy szép dolog-e nevetni, de azt gondolom, hogy ezen rajtam többet segít ez a mulatozás most, mint az, hogy eljátszom, hogy ezt nem illik csinálni. Muszka Kálmánné, Garambölgyi Erzsébet vagyok, a Békés megyei 6-os számú választókerület képviselőjelöltje. Családban élek, férjemmel együtt, 2 gyermekem van, 4 unokám. Nagyon szeretek táncolni, nagyon szeretek olvasni, ilyen hobbiaim vannak, és emellett még az, hogy az embereket segítsem. Én a választáson azért szeretnék elindulni, hogy szeretném segíteni a nyugdíjasokat, azokat a nyugdíjasokat, akik most rettentő nagy hátrányos helyzetbe kerültek. Szeretném segíteni a betegeket, akik szintén a mostani új rendszer, a mostani változtatás alkalmával hátrányosabb helyzetbe kerültek. Itt gondolok a fogyatékos gyermekekre, a fogyatékos felnőttekre. Kérem, hogy támogassák Bokros Lajost, és ezzel támogassanak engem, és akkor én is önöket támogatom. Aj, szegény, drága szívem, szeret táncolni. És ezt fontosnak érezte, hogy elmondja, hogy ő szeret táncolni, és eljárnak a férjével. Olvasni is szeret, illetve az embereken segíteni, tehát a hobbiai körébe ezek a dolgok tartoznak, és ezt nem nehéz észrevenni, hogy a politikai pálya ebből csak egyet érint, az embereken való segítséget, amennyiben a bizalmunkkal kitüntetjük a tisztelt hölgyet. Nekem az a meglátásom, hogy nem csak ő, többen ebben az összeállításban összekeverték a Tinder profiljukat a kampányszövegükkel. Tehát, ki a túrót érdekel, hogy szeret-e táncolni, vagy én egy táncolás hobbiú emberre szavaznék, és megvárom, amíg valamelyikük azt mondja, és azt mondom, hogy na most meg tudom különböztetni, hogy ő az én emberem. Ettől már csak egyetlen lépés az, hogy legyen tánc. De az ne ő csak táncoljon, azt is kérném viszont. Mi szeretnénk táncolni, ne a néni csinálja. Hát ugye a 2010-es önkormányzati választáson hangzott el talán, hogy a legyen tánc üzenete. Egyébként önmagában nekem szimpatikus a néninek az üzenete és a szociális érzékenysége, miszerint ugye a betegekkel, valamint az idősekkel, tehát a hátrányos helyzetűekkel szeretne foglalkozni, csak akkor nem értem, mit keres egy olyan pártban, amelynek a listavezetője Bokros Lajos volt 2010-ben, aki nem a szociális érzékenységéről volt híres. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a probléma nem az, hogy ilyen felvételek elkészülnek, hanem hogy ezek nyilvánosságra kerülnek. Hogy képzelte az MDF, hogy ezt nyilvánosságra hozza? Hogy képzelte az, aki ezt kirakta, hogy ez majd nem ég vissza rájuk? Hát a saját alkalmatlanságukat, a saját halálos bénázásukat nem kéne közszemlére tenni. Hát ebből nyilvánvalóan lehetne vágni egy elviselhető színvonalú anyagot, de ez nem történt meg, mert nem volt egy technikusuk, aki ezt elvégezte volna, mielőtt kirakják. Nem, hát inkább az történt, hogy valaki másnak volt egy technikusa, aki utána összevágta belőle ezt de a nem, YouTube ez videót. Nem, ez nem összevágva, ez így hagyva van. Ja, nyilván, tehát hogy nyilván mondjuk ezt a szerencsétlen nénit, aki hát nem hiszem, hogy egy olyan mondat megfogalmazásával, hogy azért szeretnék elindulni, hogy... Ez a legkevesebb. Hát egyébként igen, tehát, de hogy vele bármire mennek, tehát milyen lehet az az állapot, amikor azt látod, hogy a jelöltjei közül legalább 25 az ebben az állapotban van. Nem lesznek túl meggyőzőek. Nem vagyok ám biztos, hogy ezt ők kifejezetten nyilvánosságra hozták a teljes terjedelmében. A vágás az olyan, mint a smink. Ha valakinek van egy heg az arcán, akkor a smink az azért tud rajta finomítani, hogy ne a heg legyen a téma. Tehát aki beszél, lehetőleg legyen szó arról, amit mond, és ne az arcán lévő heg legyen a tárgya a diskurzusnak azután. Hát itt is ez lett volna a feladat, hogy úgy vágják meg ezt a dolgot, hogy lehetőleg tudjunk arra figyelni, amit mondanak, és ne arról kelljen beszélnünk, amilyen nyomorultul előadják de magukat. De akkor nem lesznek hitelesek, Robi, hogyha szorosra vágják. Na, a hitelesség az sikerült, semmi más, de az igen. De ezzel ezt is elérték, hogy így a vágatlan formájában nyersanyaga lehessen ez a felvétel készlet ennek a videónak, amiben viszont már csak a bénákat hallhatod. Üdvözlöm, Rabbi Mihály vagyok, 52 éves, nős, családos. Jelenleg, mint az MDF Csongrád megyei választmányának vagyok elnöke. Munkám során mindig törekedtem a társadalom, a környezetem felemelkedéséért, és ezen keresztül az országunk felemelkedéséért. És ezután is ezt a célt tűzem magam elé. Ennek érdekében kérem, hogy támogassák az MDF és Makros Lajos jobboldali konzervatív politikáját. Egyszerre érez az ember szánalmat, ugyanakkor egyszerre érez egy gyöngéd elfogódott szeretetet, amikor ezt hallgatja, amilyet a Mici Mackó iránt érzel, amikor beleszorul a feje a mézes csuporba. De az ne, egy olyan pillanat, hogy az ember, tudod, látja, hogy fogyatékos a Mici Mackó, de nem tudja nem szeretni ezért. Ja, hogy fogyatékosnak gondolod? Mert akkor hát a Mici Mackó nem, Mici Mackó nem a legélesebb kés a fiókban, hogy úgy fogalmazzak. És akkor könyörületet nem érzünk, hogy ne csináljuk, ne hallgassuk ezt meg? De, tudod, ne kommentáljuk? Hát, én nem érzek most speciál, van egy olyan érzésem, hogy érezhetnék. Igen, akár érezhetnénk is. Ha nem lenne ennyire jó a kabaré, mi se csinálnánk, vagy mi se dolgoznánk ezt fel, de egyszerűen kiállt azért, hogy földolgozzuk. Fölmerül a kérdés, hogyha ő az elnöke a Csongrád megyei választmánynak, akkor milyenek voltak a választmányi tagok? Mint az MDF Csongrád megyei választmányának vagyok elnöke. Az a kérdés, hogyha ilyenek a jelöltek, akkor milyenek azok, akiket nem talált alkalmasnak Bokros Lajos, hogy elinduljanak. Azt is szeretem, hogy azt mondja, hogy ő, és mondom, várom, hogy mi az a szó, amit keres. Mi az, amit igyekszik óvatosan megfogalmazni, a legnyerőbb kifejezést, vagy egyszerűen valami idegen számára, vagy nem verték belé eléggé, hogy mi az a hívószó, és tudod, mi jön az ők után? Jobboldali. Tehát ezt kereste egy fél percen keresztül. És ugye itt 2010-ben itt az MDF-nek legalább még voltak jelöltjei. Viszont 2009-ben az SDS, amely csak 2%-ot szerzett az európai parlamenti választáson, Bayer Zsolt ezután írta a 2% lepra című elhíresült magyar hírlap cikkét, hogy az SDS annyira megsemmisült, hogy az utolsó elnöke Retkes Attila lett, és az SDS már nem is indult önállóan a választáson, hanem MDF-SDS közös lista volt talán, MDF képviselő jelöltekkel. Ebben a videó összeállításban többször visszavágnak egy úriembert, egyébként azt, aki majd most következik, aki újra és újra elmondja, hogy liberális jelöltként, és nyilván ezen külön röhögtek, hogy hát ez egy MDF fal előtt áll, de ez ezért van, mert valahol az SZDSZ-szel közös, nem tudom, jelölt halmazt. Retkes Attila beszélő nevével méltán reprezentálta az SZDSZ-t, és annak állapotát. Sportjaim, vagy a hobbiemről csak annyit, hogy vitorlázom, illetve golfozom jelen pillanatban, előtte pedig kosaraztam, csak térdsérülés miatt abba kellett hagynom. Térdsérülés, fontos részlet a térd. Ez egy fontos térdsérülés. Fontos, hogy nem a bokája sérült, hanem a térde. Ezt tudjad, mielőtt szavazol. Azért a térdre szerintem a politika mai napjaiban nagyon sok szükség van. Igen, térdsérüléssel nem olyan könnyű térdelni. Ja, nem csak a futballpályán, igen, mint térdelés, igen, hanem amikor beszeretné jutni valahova, akkor ott a casting couchot nem ismered, igen, föl, hogy ülni is lehetett volna, és véletlenül betérdelsz. Igen, igen, az igen, igen, de bokázni tud legalább. Azért a tánc jobb volt, mint hobbi. Tehát most én már visszasírom a kedves hölgyet az előbbről, mert ennyire nem ráérezni a néplélekre, hogy elmondod, hogy vitorlázol és golfozol. De legalább őszinte. A felét legalább elhallgat. De legalább őszinte, ezek után elhiszem a térdsérülést is. Nem tudom, hogy mennyit fogunk tudni ezen változtatni én magam, de ha csak megindítan egy változást ezeken a területeken elérek, már akkor is sokat jelent, úgy gondolom. Itt mit mondhatnék még? Mondatrészek majd nincsenek egyeztetve. Tudod, tárgyragok, többes számok nincsenek egyeztetve. Mondom, megindítani egy változás ezeken a területeken elérek. posztmodern, az nem, most mondjad, hogy posztmodern Puzsér, amikor végre lehetne. Posztmodern. Az is lehet, hogy egyébként valami legkorszerűbb kampány szakértőt, kampánymenedzsert hoztak ide, aki pont abból indult, hogy azonosulást kell keresni. Az azonosulás az működik, az 100%-osan, csak tudod, a kompetencia illúziójának a lebontása árán. Azért a felvirágoztatni és társai itt is elhangoznak meg az, hogy nyugdíjasok, meg az, hogy betegek, meg hogy gyerekek és felnőttek. Itt ez, amikor azt hallom, hogy változás ezeken a területeken elérek, olyan, mintha utasítanál ilyen promptban éppen egy mesterséges intelligencia algoritmust, vagy diktál, amikor diktálsz SMS-t, és tudod, olyan hülyén mondod, hogy azt ember nem értené meg, viszont a szerencsétlen telefonod úgy le fogja tudni írni. Na, az a helyzet, hogy a magyar nyelvű chat GPT-vel már beljebb lennénk, mint ezekkel a jelöltekkel. Nekem olyan benyomásom van ezzel a mondattal kapcsolatban, mint amilyennél korcsosultak az URL-ek az online sajtótermékekben. Korábban el tudtam olvasni a leadet, ami egy értelmes magyar mondat volt, csak ékezetek nélkül, most pedig már csak kereső szó egymás után. A politikában annyit szeretnék csak elmondani, hogy a tisztesség és a becsület mindenek előtt. Nekem ez a véleményem, és azt szeretném még elmondani, hogy a Bokros Lajost támogassa, és az MDR-nek a programját. Ön, ha segít, én is segítek önnek. Én elhiszem neki, hogy ő nem fog lopni. Csak az a kérdés, hogy megtalálja-e azt a pénzt, amit nem szabad ellopni. Itt csak ez a kérdés, tudod, hogy meg fogja-e tudni különböztetni a közpénzt a fizetésétől, amit elkölthet magára, és amit nem. Ezt viszont már nem egyértelműen nézzük ki belőle. Ha, tehát ő szándékosan nem fog kárt okozni, de szándékától függetlenül lehet, hogy igen. Itt az a tehát egy végtelenül cuki csávó gyakorlatilag a rendőrzenekarra. Igen, de bizonyos értelemben ő már egy szándékán kívüli kár. Ja, az a kérdés, hogy rá lehetne bízni a lopást, mondjuk. Mert még ebben is kételkedem. Ebben is kételkedem. Az, hogy a lopást nem lehet rábízni, az mellette szól. Az, hogy semmi mást, az ellene. Számítok önökre, és remélem, önök is számíthatnak rám. Köszönöm. Legalábbis reméli. Ez még nem egyértelmű. Amikor talán itt már két ilyen jelölt hangbejátszóban is felmerült az, hogy számítok önökre, és ha megszavaznak, akkor önök is számíthatnak rám. Bár nem így fogalmaznak, de nyilván, ha nem szavazzuk meg, akkor nem számíthatunk rá. Tehát úgy értem, hogy én egy rövid ideig félreértettem, hogy könyörgöm, számíthassunk rád mielőbb, és majd akkor te is számíthatsz rád, de hát nem, ahhoz nekünk hatalomhoz kell juttatni, hogy érdemlegesen segíteni tudjon rajtunk. Idáig értettem. De amikor ez a csávó bizonytalan abban, hogy egyébként, ha megválasztjuk, hát azért majd azt még utána eldönti, hogy számíthatunk. Mi számíthatunk? Reméli. Nem rajta múlik, hanem az előző úri emberen, akire még a lopás sem lehet rábízni. Mi számíthatunk rá. Ezt nem remélni kell, ez biztos, hogy számítunk-e rá? Már az a kérdés, tudod, nem számítunk rá, ez a választási eredményből kiderült, de hogy mi számíthatunk rá, az ne legyen kétséges, főleg ha elindul. Milyen érdekes egyébként, hogy az, hogy számító, az egy ilyen pejoratív kifejezés, hogy valaki kalkulál előre hidegvérrel. Míg amikor így mondod, hogy számítok rád, akkor az meg egy ilyen bizalom, a kezedbe adom a sorsomat, tehát mennyivel egy ilyen barátságos dolog, aztán ugyanabból a érdekes egyébként, nem a számítónak az előrelátó az eufemizmusa, ami a kabzsinak a takarékos. Amikor magadról beszélsz, akkor úgy nevezed, hogy takarékos, és úgy nevezed, hogy előrelátó. Amikor más beszél rólad, akkor úgy nevezi, hogy számító, és úgy, hogy kabzsi. Napjainkban az iparnak és a technikának köszönhetően kényelmesebben élünk, mint valaha. Viszont ezért a kényelmért nem szabad, hogy tönkretegyük a természetünket. A saját természetünket, azt akarta, tudod, a környezetünket és a természetet fogalmai összekapcsolódtak a fejében, és így a mi természetünket nem szabad tönkretennünk, mondjuk azzal, hogy rossz fejmódon viselkedünk, és ehhez hozzászokunk. Mert azzal tönkretesszük a természetünket. itt egy picit egy ilyen vonzó Greta Thunberget próbál előadni, korát és Grétát is megelőzve ezzel. Úgy hangzik ez az, hogy vigyázzunk a természetünkre, mint amikor azt mondja valaki, hogy rossz a körülménye neki. És így, tehát az, hogy körülmény, az, amikor valakinek az életkörülményeiről beszélsz, én még nem hallottam egyes számban, kivéve a szerencsétlen Mónika Show-ban, ahol viszont sikerült így kihozni. Takács Gábor vagyok, 48 éves, Józsefváros 11-es választókörzetében indulok, konzervatív, liberális jelöltként MDF-SZDSZ támogatással. Józsefváros alpolgármestereként mindig is nagyon fontos volt nekem az ott élő képviselete, az ott élő problémáinak a feltartása. Az utolsó szóig én reménykedtem. Igen, végül nem sikerült. Ez a feltartás. Volt egy kolléganőm, akit azt hiszem, hogy tudva levő, hogy nem kedveltem, aki nem különbözött beosztásában 25 másik kolléganőmtől, míg nem egy nap előlépett a vezetőjükké, és ezt nem értettem, hogy ez hogy fordulhat elő, illetve a fél családja ott dolgozott akkor már. Valakivel nagyon jobban volt, vagy kénytelen volt jobban lenni, vagy hát nagyon alkalmas volt, nem tudom, de ő fogalmazta meg úgy az egyik céges kör e-mailt, hogy a körtülékenység elkerülése véget, vagy dehogy jól sikerüljön valami. Ismert személy vagyok a 14-es számú választókörzetben. Az előző választáson is indultam, akkor is jelölt voltam. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dolgozó, tevékeny emberek, adózó embereknek a akarata érvényesüljön ebben az országban. Tisztességes adót, nem elkerülő álláspontot képviseljenek a munkavállalók, a vállalkozók, a különböző érdekcsoportoknak az emberei. Érdekcsoportoknak az emberei. Az sikerült egy szakkifejezést, meg egy nagyon laikus kifejezést házasítani egymással. De ha képesek vagyunk nézni ezeket a Ninja Warrior, és nem is tudom, ezeket a mászókás sportjátékokat, ahol úristen, mindjárt leesik valaki, tulajdonképpen ez annak a verbális változata, amikor az írógép fej, az egy félbetűvel van csak előrébb, tehát amikor már látsz egy C betűt, még nem tudhatod, hogy ez nem egy O lesz végül. Annyira bizonytalan, és a Gátvéderre emlékeztet sajnos ez, aki minden mondatát úgy fejezi be, amit nagyon-nagyon-nagyon nehezen végre megfogalmaz, és a saját véleménye is teljesen legitim, azt a mondatot úgy fejezi be, hogy tehát, és amikor úgy fejezel be egy mondatot, hogy tehát, akkor még a rohadt nehezen összehozott eddigiekhez képest egy következtetést is meg kell fogalmaznod, ami az előbbiekből következik. Nem, hát hazaviszi a vasalót, majd mielőtt már egészen az asztalhoz ér, majd a lábára ejti. Igen, az az előző ember. De hazáig sikerült elvinni a vasalót, majd ráejted a lábadra. És úgy tűnik egyébként itt az úriembernél, hogy ő nem azt fogalmazza meg, hogy ők mit vállalnak, hanem hogy mit várnak el az emberektől. Ez persze az, aki rendesen adót fizet, az azt mondja, az asztalra csap, hogy na végre. Ezek a munkavállalók, ugye, akik kénytelenek, persze ők is mondjuk kaphatják zsebbe a bérük egy részét, úgyhogy azután nem adóznak, tehát már nem is reménykednek. Ugye minél szürkébb az ember, annál inkább nem hangzik jól a tisztesség és becsület, ahogy a hárommal ezelőtti úr megfogalmazta. A vállalkozók viszont, akik amely vállalkozás, az a vállalkozásoknak a tulajdonosi köre, az valóban egy társadalmi réteg, de ő a vállalkozásokat nevezi meg társadalmi rétegnek. Ők messze nem fognak erre fogsolni, az az érzésem. Megint azt láthatjuk, hogy itt az MDF-SDS közös lista, ugye Bokros Lajos vezetésével, azért alapvetően egy neokonzervatív vagy neoliberális gazdasági programmal indult, amelynek az lett volna a lényege, ez volt Bokros Lajos ajánlata a középosztálynak, hogy nem kell majd sok adót fizetni. Tehát, hogy visszavágják az adókat. Most ehhez képest megint a jelölt nincsen tisztában a saját pártjának. Ez így egy jó megfogalmazás, mert azt mondom, hogy meg fogja érni kifehéríteni a szürke vállalkozásodat, mert egy méltányos adózási formát adunk a mikrovállalkozásoknak is. Nem, hogy kis meg közép vállalkozások, mikrovállalkozások. Hárman ültök, és kétkezi munkát végeztek, és ne adj Isten, számlát adtok róla, mert nem magánszemélyek az ügyfeleitek. Akkor nektek is meg fogja érni, nem nyomunk agyon titeket a járulékokkal, de nem ez hangzik el, hanem hogy azt várjuk, hogy mindenki változatlan körülmények ellenére fehéredjen ki most már az ékszerelmére. Ennek az összeállításnak a keretében nem ugyanaz történt meg valójában a Bokros Lajossal, mint ami megtörtént a Vona Gáborral, Márki-Zay Péterrel, Hatházi Ákossal, Juhász Péterrel, akárkivel is, aki Orbán Viktort, az akkor még ellenzéki Orbán Viktort, a jobboldal lelki vezetőjének pozíciójáért kihívja, az gyakorlatilag futóbolondá. De hát akkor ez egy átok. Süpped. Így vagy úgy, de itt nem valami nagyon hasonló történt. Itt ebben az esetben nem Orbán Viktor rendezte a leszámolást, de akárhogy is lesújtott rájuk az Isten csapása. Így vagy úgy. Hát azért Bokros Lajos 4 évvel később még összelenzéki főpolgármester jelölt volt, miután Falus Ferenc kicsinálta magát azzal az elhíresült ugye vizesvödrös videójával. Igen, de tudod, honnan jött Bokros Lajos? Bokros Lajos pénzügyminiszter volt, Bokros Lajos magyar gazdaságnak a vezérlője volt, és ebből meddig züllött le? És hát azért a Bokros Lajossal szembeni hogy úgy mondjam, lejárató kampány, az már egészen korán kifejezetten Tompikának, a Dajs Tamásnak a celebrálásában már az 1990-es évek derekán zajlott. Nagyon különös, hogy akkor ezt Orbán Viktor tényleg különös Dajs Tamásra bízta. Alig, hanem ez volt az első és az egyben az utolsó alkalom, hogy Dajs Tamásra bíztak valamit, valami fontosat, pedig Dajs Tamás elég hatékonyan végrehajtotta ezt. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor 98-as választási győzelme nagyrészt a Bokros csomaggal szembeni érzelmi ellenállás megképzésének, a Bokros csomag démonizálásának volt az eredménye. Még sikeresen mozgósították az egyetemistákat a Tandé ügyében, és egyébként Horth Gyula ugye le is váltotta Bokros Lajost, tehát aztán Medgyessy Péter lett a pénzügyminiszter, tehát miután Bokros keresztül vitte a stabilizációs programot, utána meg is szabadultak tőle, mint balasztól. Pedig hát Bokros Lajos teremtette meg 1996-tól 2002-ig tartó, tulajdonképpen a jóléti rendszerváltás és szlogenjével előadott pénzhelikopterezés, vagy helikopterről való pénzszórás 2002-es Medgyessy Péteri politikájáig, ez 6 év. Annak a 6 évnek a gazdasági konjunktúráját akárhogy is a Bokros csomagnak az intézkedései alapozták meg. Egyebek közt annak a 4 évnek a konjunktúráját, amelyből Orbán Viktor a sikeres polgári kormányzás mítoszát felépítette maga számára. Én amennyiben a megválasztásomat, annyiban köszönöm, hogy zavartam, és nem valaki nem akarta szavazzanak rájuk.